پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرمائیے کہ چاند کی طرف اشارہ کرنا کیسا؟ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہلال دیکھ کر، ہلال وہی پہلی تاریخ کا چاند دیکھ کر اس کی طرف اشارہ نہ کریں۔ مزید فرماتے ہیں کہ افعال جاہلیت سے ہے، ان جاہلیت کے کاموں سے ہی ہے۔ فتح القدیر، یہ فقہ کی بہت مشہور کتاب ہے، اس کے حوالے سے لکھتے ہیں، چاند دیکھنے پر اس کی طرف اشارہ کرنا مکروہ ہے، کیونکہ یہ اہل جاہلیت کا عمل ہے۔ مزید فرماتے ہیں، یوں ہی ہلال دیکھ کر منہ پھیر لے، پہلی کا چاند دیکھ کر منہ پھیر لے۔ اب اس میں میرے آقا اعلی حضرت نے حدیث نقل کی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے اپنا منہ مبارک اس کی طرف سے پھیر لیتے، اور یہ ابو داؤد شریف کے حوالے سے نقل کیے۔ اس کی وجہ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ شر کی چیز ہے عقول، یعنی یہ تو علامہ مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اور اپنا فرما رہے ہیں کہ عقول، یعنی میں کہتا ہوں، یا یہ کہ کفار نے اس کی عبادت کی اور شرع میں اسے دیکھ کر اللہ جل جلالہ سے دعا کرنی آئی تو پسندیدہ ہوا کہ منہ پھیر کر دعا کی جائے تاکہ کفار سے مشابہت لازم نہ آئے۔ میں چاند کو دیکھ کر چاند کی طرف منہ کر کے دعا نہ مانگے، بلکہ چاند کی طرف رخ پھیر لے، دائیں طرف پھیر لے، بائیں طرف پھیر لے، الٹا ہو پیٹھ کر لے چاند کو، چاند کی طرف منہ پھیر لے، پیٹھ کر دینا زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ چاند کی طرف رخ کر کے دعا نہ مانگے، کیونکہ کافر جو ہیں وہ چاند کی عبادت، کافر کا ایک طبقہ ہے جو مطلب چاند سورج کو پوجتے ہیں، تو آتش پرست آگ پوجتے ہیں وہ۔ بہرحال کفار ایسی بھی قسم ہے کفار کی جو چاند اور سورج کی پوجا کرتے ہیں، تو چاند کی طرف منہ کر کے دعا کرنے کا، تو یہ ہلال کا بہرحال حدیث شریف میں کہ پہلی کا چاند، تو ہو سکتا ہے کفار پہلی کے چاند کو پوچھتے ہوں تو ان کی مشابہت نہ ہو جائے، پیٹھ پھیر کر یا بہرحال منہ پھیر لیتے سرکار، اگر پیٹھ پھیرنے کا تذکرہ نہیں ہے تو منہ پھیر لیا اور منہ پھیر کر دعا مانگی، تو خیر اس پر بالکل تعامل نہیں ہے، اب عمل نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا یہ باتیں۔ تو سب کے سب چاند دیکھ کر، غالب اکثر سب کے سب سے برا، یعنی کہ اکثریت تو چاند کو دیکھ کر ہی ہوں اشارہ کر رہی ہوتی ہے اور اس کے سامنے دعا مانگ رہی ہوتی ہے۔ تصویروں میں بھی یہی ہوتا ہے، عید کارڈوں میں بھی یہ ہوتا ہے، عید کا چاند ہے اور دعا مانگتا دکھایا جاتا ہے۔ تو چلیے، ہماری معلومات میں اضافہ ہوا، اللہ تعالی اعلی حضرت پر کروڑوں رحمت نازل کی۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل۔